इसहाक बिन इब्राहिम अल-हुनैनी रहिमहुल्लाह कहते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत बिलाल बिन हारिस की जागीर के मुतालिक कई बार पढ़ा है। इमाम अबू दाऊद रहिमहुल्लाह ने कहा, हमें कई एक ने हुसैन बिन मोहम्मद से हदीस सुनाई। उन्होंने कहा, हमें अबू उवैस ने खबर दी। उन्होंने कहा, मुझे कसीर बिन अब्दुल्ला ने अपने वालिद से और उन्होंने उसके दादा से हदीस बयान की है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल बिन हारिस मुजनी रजी अल्लाह ताला अन्हु को मकाम कबल के काने उनकी बालाई और जेरी जानिब। रावी हदीस इब्न नजर ने मकाम जर्स और जात नुसुब का भी जिक्र किया और जबले कुदस की वो जमीन जो काश के काबिल है वो सब उन्हें दी और उन्हें किसी दूसरे मुसलमान का हक नहीं दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे यह तहरीर इनायत फरमाई, ये वो अदिया है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल बिन हारिस मुजनी को इनायत फरमाया है। उसे मकाम कबल की काने उनकी बालाई जानिब जेरी जानिब और कुद्स पहाड़ की जमीन जो काबिल काश्त है अता की है, किसी दूसरे मुसलमान का हक नहीं दिया है। अबू उवैस ने कहा, मुझे सौर बिन जैद ने मवास्ता इकरिमा हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा से उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मजकूरा बाला हदीस की मिसल रिवायत किया। इब्ने नजर ने यह इजाफा किया है कि यह तहरीर उबई बिन काब रजी अल्लाह ताला उन्होंने कलम बंद की। सुनने अबू दाऊद हदीस नंबर 3063।